राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 गीता जयंती 19 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम राम राम परमात्मा की प्राप्ति है ये अपने लोगों ने समझ रखा है कि ये नया काम है। संसार में जन्मना मरना ये तो स्वतः सिद्ध है और परमात्मा की प्राप्ति करना नया काम है। बात है नहीं ऐसी, परमात्मा की प्राप्ति ये स्वाभाविक है और ये नया काम है जन्मना मरना। तो जैसा कर्म होगा उस अनुसार जन्म होगा, स्वतंत्र जन्म नहीं है, कर्मों के अधीन है। परमात्मा की प्राप्ति को कर्मों के अधीन नहीं है, कर्म होगा अच्छे तो परमात्मा प्राप्ति होगी ये बात नहीं है। वो तो सत्य है, अपनी चीज है, जब आप स्वीकार करो तो अपनी है, स्वीकार नहीं करो तो नहीं है। ये तो अपनी सत्य है, स्वाभाविक है। और ये संसार का जन्म है, ये कर्माधीन है। जैसे जैसे कर्म करेंगे उर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वसा मध्य तिष्ठा निरासा अधो गच्छन्ति तमसा। सात्विक ऊपर जाते हैं, राजसी मध्य में रहते, तामसी नीचे जाते थे। वह है गुण कर्म विभाग योग और कर्मों का अनुसार है। कर्म नष्टा हो सात्विक निर्बलम फलम रजो फलम दुखम अज्ञानम कर्म से फलम। ये कर्मों का फल है, वृत्तियों का फल है। और परमात्मा की प्राप्ति वो वृत्ति नहीं है, कर्म नहीं है, यह कारण नहीं है। वो तो शुद्ध है, स्वाभाविक है। इस वास्ते यही आत्मा न पूर्व मोह मैं हूँ, ऐसी मानवीय जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा। क्योंकि वो है नहीं उसमें पहले से ही, वो स्वाभाविक है। सबकी स्वतः स्थिति है सर। मनुष्यों की ये बात बैठी हुई है कि जन्म मरण तो स्वतः स्वाभाविक होता है, इनसे रहित होना है, वो उद्योग से होगा। अरे उद्योग से तो संसार होता है। सच्ची बात पूछी जाए तो क्रिया और पदार्थ संसार में है, क्रिया और पदार्थ रहना परमात्मा में। इस रहित क्रिया और पदार्थों से रहित तो परमात्मा स्थिति होगी। प्राय मनुष्यों ने मान रखा है कर्मों के अधीन, कर्म अच्छे होंगे तो ऊपर तो चलेंगे। किसी अर्थ में ठीक भी है, परंतु प्राय करके पुस्तकों में यही बात है, मनुष्यों में यही बात है कि कर्मों के अनुसार होगा। तो कर्मों के अनुसार तो जन्म होता है, कर्मों के अनुसार बुद्धि थोड़ी होती है। बंधो कर्म नहीं तोड़ने से होते हैं, पदार्थ और क्रिया पदार्थ नहीं तो उनको उत्पन्न नष्ट होने वाला है। पदार्थ भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है समाप्ति होती है प्रत्यक्ष में, तो इसका फल होगा वो अव्यसी कैसे होगा। जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो पदार्थ होते हैं, और आरंभ होता है समाप्ति होती है वो क्रिया होती है। क्रिया और पदार्थ उत्पत्ति विनाशने वाला है, परमात्मा की प्राप्ति को विनाश वाली थोड़ी हो, ये आत्मा न पुनः फिर फिर पुनः बंधन वो नहीं होगा। तो ये स्वाभाविक है, इस वास्ते अस्वाभाविक तो मिटाना है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि, स्वाभाविक में अस्वाभाविक बुद्धि, ये है बहन है। स्वाभाविक में अस्वाभाविक बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति में अस्वाभाविक बुद्धि है, और जन्म मन में स्वाभाविक बुद्धि है। ये स्वाभाविक नहीं है, ये कर्म जन्म है, केवल पदार्थ हो गए अधीन है, और परमात्मा की प्राप्ति है वो स्वाधीन है, वो कर्मधन्य नहीं है, वो स्वतः स्वतः है। देखो गाढ़ नींद में कुछ भी याद नहीं रहता तो उसे परिश्रम थोड़े पड़ता है, काम कोई करो तो उसे आरंभ करना पड़ता है, मन नींद में भी आरंभ करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, छोड़ने से आ जाती है। तो ऐसे कर्म सब छोड़ने से मुक्ति होती है, कर्मों के द्वारा मुक्ति नहीं होती है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ से प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मय, जड़ के त्याग से चिन्मय ही प्राप्ति होगी और प्राप्ति होगा। जड़ता का त्याग करोगे तो चिन्मय ही रहेगा और क्या रहेगा, सत ही चिन्मय कहता है तो कहते हैं होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी, उसका अभाव होता ही नहीं, चिन्मय तो स्वतः सिद्ध है। जड़ता है ये उत्पत्ति विनाश होता है, जिसमें विकार होते हैं सब विकार जड़ता होते हैं, निर्विकार स्थिति है वो निर्विकार स्वतः सिद्ध आपकी स्वाभाविक है, परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक है। इस वास्ते उसको सहजावस्था कहा, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, वो सहजावस्था है स्वाभाविक। इस बात से कर्मियों को भी सहजन कर्म कौन थे सोते मिलते थे, सहज कर्म है, सहज कर्म कर्म योग होता है, वो सहज कर्म होता है, कर्म योग भी नहीं होती, योग नहीं होता वो सहज नहीं होता। कर्मियों के दो है, कर्म है एक योग है, योग में सहज होता है, कर्म में क्रिया होती है, क्रिया करने से होता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग परमात्मा का संबंध उजुड़ जाता सब नहीं। इस वास्ते स्वाभाविक मुक्ति स्वाभाविक, क्रिया करने का एक स्वभाव ऐसा पड़ गया कि बिना क्रिया रहते नहीं, और वास्तव में आप में क्रिया है नहीं, स्वाभाविक स्थिति क्रिया रहित है आपकी। और करते करते जैसे भाई 20 सेकेंड पिए तो पीने पीने का स्वभाव पड़ गया, छोड़नी कठिन हो गई, इस तरह से क्रिया करने का स्वभाव हो गया, इस वजह से कठिन हो गया। और जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहेगा तब से छूटेगा भी नहीं। साम की तब ने कहा नहीं कश्चित क्षण में भी जातु, तीन शब्द आए, नहीं कश्चित और क्षण में भी जातु, किसी अवस्था में अकर्म न तिष्ठति, कर्म किए भी नहीं रहता, कार्य दे अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुणी, प्रकृति गुणी अवश्य कर्म कार्य थे, प्रकृति जन्य गुणों के परवश होने कर्म जरूर करने पड़ते हैं। तो प्रकृति में ही हुए ना, प्रकृति के परवश होने से हुए, स्वयं में नहीं है, स्वयं में नहीं है। कष्ट क्षण भी तो किसी अवस्था में कोई भी कभी किसी अवस्था में भी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा परवश है। तो प्रकृति में क्रिया होती है हरदम, यह स्वर्ग अवस्था में क्रिया होती है, प्रलय अवस्था में क्रिया होती है। आप जागते तो क्रिया होती है, नींद में भी क्रिया होती है। कच्ची नींद में जग गया, पक्की नींद में जग गया, कच्ची पक्की होती तो क्रिया होती है ना। नींद भी कच्ची है, पक्की है, पकती है तो नींद, कच्चे से पकने में क्रिया होती है तो पकती है। परमात्मा की जो है कच्ची अवस्था तो नहीं, पर पक्की अवस्था ही, उसमें कच्ची पकी नहीं होती, वो तो सत्य है, स्वाभाविक है। तो मुक्त अवस्था स्वाभाविक है, क्रिया रहित हो जाओ, अभी स्थिति परमात्मा में है। देखो पांचवा अध्याय, तीसरा, पांचवा, अठारवा, तीन अध्यायों में शांति और कर्मियों का प्रश्न है। संन्यास संक्रमण कृष्ण पंडी संन्यास त्याग कर्मणि गोरिमा तीन जगह तीन तीन तरह का प्रश्न है। तो पांचवा अध्याय में प्रश्न किया कि संन्यास कर्म योग है, निशेष करो, वो दोनों कल्याण करने वाले कर्म संन्यास कर्म योग वो विशेष थे। कर्म संन्यास योग विशेष है, कर्म योग विशेष है। केश है नित्य संन्यासी, योग न द्वेष न कांक्ष थी, द्वेष न कांक्ष थी, राग द्वेष दो है लोग तो जैसे प्रेम थे, ये राग द्वेष यही है। तयोरता वर्ष मांगे थे तो जैसे प्रेम थे लोग तुम्हारे लूटने वाले राग द्वेष, राग द्वेष दो सब याद है, वो सब राग द्वेष हर घर शोक ठीक है बैठी अनुकूल प्रतिकूल अच्छा बंदा ठीक है ठीक ये है बंद ये संसार है। निर्द्वंद हो माँ बाप संग निर्द्वंद होता है, यो न द्वेष न कांक्ष थी के संधि संन्यास, यो न द्वेष निर्द्वंद हो जहाँ निर्द्वंद होता है वो सुख मंदा तो पूछते राग द्वेष तो मिटे मन भूत हो जाएगी तो और नमस्कार इंद्रिय से इंद्रिय से जाते राग द्वेष व्यवस्थित हो इनके कभी भ्रम नहीं होना चाहिए। इनके दो तरह का तो ये है, बहुत से गीता का टीकाकार बहुत से दार्शनिक विषय स्वाभाविक राग द्वेष है, वो स्वाभाविक बना है, स्वाभाविक नहीं है। राग द्वेष व्यवस्थित हो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर व्यवस्था को लेकर है, अनुकूलता राग हो जाए प्रतिकूल द्वेष हो जाएगा, व्यवस्था करती है वो तो नियत नहीं किया है। अनुकूलता प्रतिकूलता से अनुकूलता प्रतिकूलता इसे मान कारण है, अनुकूलता प्रतिकूलता से रहित हुआ भुगत है, राग द्वेष रहित है भुगत है, काम क्रोध से रहते हैं भुगत है, हर शोक से रहते हैं भुगत है, मुक्त स्वतः स्वाभाविक है। राग द्वेष है ऐसे दोनों से रहित हो जाए मुक्त स्वतः ही मुक्त अवस्था है स्वाभाविक। निर्द्वंद ही माँ बाबो शुभ बनता तो मुझे निर्द्वंद होता है वो जल्दी मुक्त हो जाता है, स्वाभाविक मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद ये द्वंद है राग द्वेष हारे का शोक अनुभव पति वो ठीक है बैठी अच्छा है बंदा ये जन्म बनेगा ये संसार है, द्वंद है ये संसार है। द्वंदेर विमुक्ता शुद्ध को संगे अमूढ़ पद द्वंदों से रहित हो जाए अमूढ़ होता है वो पद प्राप्त होता है। द्वंद में जन्म मरण है राग और द्वेष में, न राग है न द्वेष है तो स्वतः मुक्ति है स्वाभाविक। नींद में राग द्वेष नहीं होते तब नींद आती, राग द्वेष में नींद नहीं आती, बार बार राग द्वेष राग द्वेष नींद नहीं आती, राग द्वेष मर जाए अब नींद आ जाए स्वाभाविक। विश्वास राग द्वेष रहित है यही हंसता है। निर्द्वंद ही माँ बाओ सुख बंदा रह जाते सुखपूर्ण मुक्त हो जाते सत्य सत्य स्वाभाविक। अब राग द्वेष मत करो मुक्त हो, राग द्वेष ये बंधन है ऐसे सही थोड़ा है। विश्वास राग द्वेष रहित होना है मुक्ति होना है, न राग है, न द्वेष है, न अच्छा है, न मंदा है, न भला है, न बुरा है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है, दोनों गया भगवती हुई। स्वाभाविक सत्य है, स्वाभाविक तुम उदर तो स्वाभाविक है, ये कृत्रिम है, जनमन कृत्रिम है, कर्माधीन नहीं है, कर्म से होता है तो कर्म का अधीन है, कृत्रिम है, बनावटी है, और मुक्ति है स्वतः स्वतः स्वाभाविक। स्वाभाविक शुद्ध आप देखो राग द्वेष नहीं है, स्वाभाविक शांति शुद्ध ही सुत ही है, सुत ही कुछ करना नहीं पड़ता। नींद भी आती है तो सुत ही आती है, नींद ले ले आदि की बात नहीं है। हाथ की बात है नहीं, ऐसो शुद्ध है, किसी के हाथ की बात नहीं है, ऐसो हो जाते हैं। और जो हाथ की बात नहीं है तो नींद आती नहीं, वो बता नींद आती रही, नींद नहीं तो पागल हो जाएगा, तो पागल पड़े में संसार है। पागल बना, पागल बना, बिल्कुल बिल्कुल एक हो जाए शांति। आनंद है स्वाभाविक, राग पूर्व द्वेष पूर्व किए हुए कर्म है वे बांधते हैं, राग द्वेष नहीं है वो बंधन होता ही। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो, बसे भी नहीं मारे तो जैसे प्रतिबंध दो, ये तुम्हारे मारे बंद फिर है राजभूत मत हो, ये राजदेश हो जाए तो मेरे पास कृपा कर बताइए। बहुत पुरानी बात है, सुबह से रहता था घूमने के लिए तो सड़क किले में जाती, किले में उस सड़क से ऊपर उठा और मुझे पाठ करा दी गीता का, तो इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हूँ तय और न बस मांग सीत प्रकार हो रही बात देती है, इनके वशीभूत नहीं होना। आ क्या है, आ कृपा कर भगवान कहो तुम राग से आ जा तो खबरा मत, इनके वशीभूत नहीं होना, वशीभूत होने के लिए मत करना, कितनी कृपा करी भगवान वो दिन याद हो, ये दिन नहीं हो या ये मिति याद नहीं है, सड़क पर से ऊपर चढ़ता था, किलेड़ी सड़क ऊपर चढ़ता था, भगवान भगवान बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी भगवान को, तो और वर्ष मान जाते तो जैसे परिपंथ है राग द्वेष वर्ष और क्रिया मत करो, बस ठीक हो जाएगा। राग द्वेष वर्ष वो क्रिया करे मैंने कितने उसे महात्मा उसे जन्म मन होगा ही, जन्म मरेगा जन्म मरेगा मरेगा, राग द्वेष है ही नहीं तो जन्म मरेगा क्यों क्यों हो जन्मेगा बताओ, जन्म मरे जैसे तो स्वतः सहज अवस्था स्वाभाविक है, तो निर्मल अवस्था मुक्त अवस्था स्वाभाविक है, कृत्य में बनावटी नहीं है वो, इस पर बनावटी के लिए क्रिया करनी पड़ती है, स्वाभाविक क्रिया का है, नींद स्वाभाविक आती है, कहीं मंद करनी पड़ती है भाई स्वाभाविक स्वाभाविक राग द्वेष रहित तय और नवस से तो ऐसे परिपंथ है ना, तो ऐसे परिपंथ राग द्वेष ही परिपंथ है, परिपंथ ही बन मारे में लुटे, मारे में लुटे पांच जनी, ये मारे में ये पांच जनी है ज्ञान दिया पांच, ये मारे में लुटे पांच जनी परिपंथ है, रस्ते में परमात्मा की प्राप्ति के रस्ते में साफ दृष्टि तो दूसरे निर्वश बिंदु बनी हुए हरेक काम करो राग दूसर कर राग द्वेष लेकर करते काम तो जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते सीधी बात है। तो नाग आनंद है अरे भगवान बढ़िया बात बताई भाई तो योर न भसवान से चीज बढ़िया मिली हुआ मैं कोई कोई तो नहीं याद रह रहा है गाड़ी में कहीं बैठे थे गाड़ी में ऊपर सीट में पाठ कर रहे सत्रहवां अध्याय पाठ किया सत्रहवां अध्याय किया तो ये दो चीज है दोनों को प्रश्न नहीं होता प्रश्न याद दृष्टि है वो और प्रकार और जो प्रकार है सत्रवा कहते हैं कैसे सत्रवा श्रद्धात्रय विभाग योग नाम सप्त आज चलता कैसे अर्जुन के प्रश्न के साथ चलता है प्रश्न क्या किया शास्त्र विभूत सिद्धि सत्व बना त्रिविधा होते श्रद्धा दे देना सो जा इसमें देखो भाई आप भूल गए बात याद या नहीं तो योर मास में तो ये से कुछ बंद दे दो दोनों त्रिविधा मेरी श्रद्धा श्रद्धा में यो यम पुरुष यो ये श्रद्धा से यम से यम दे सात प्रतिमान एक से राज सारे प्रधान मंत्री अशास्त्र विधि में ये शास्त्र विधि मुस्तिजे वर्तते काम कारक है न सी भोजनम सात्विक प्रियम भोजनम राजसेषा तामस प्रियम ये प्रिय शब्द क्यों दिया है आहार सूर्य तृप्त भवति प्रिय ये प्रिय शब्द का अर्थ एक दिन ऊपर सूदा था श्रुति पाठ करता पाठ करते ये प्रिय शब्द है सार चीज है सार चीज है तो सात्विक राजस्व आहार है आहार नहीं है रुचि रुचि रुचि का नाम है सात्विक रुचि है प्रिय अदम थोड़ा ही मिलता है प्रिय तो रहता आदमी है प्रिय मिलता तो नहीं है इस वास्ते चारू शब्द है आहार विषय त्रिविध बहुत ही प्रिय ये सत्यू आयुष बोला विरुष प्रिय सात्विक प्रिय राजेष्ठ तमस प्रिय प्रिय शब्द दिया प्रिय शब्द प्रिय शब्द नहीं आता हर एक बार प्रिय शब्द नहीं आता है तो बोलने बोल दिए बात हो रही बात ये दो याद है याद हो रहे हमारे राग देश व्यवस्थित हो तय वर्धन स्वागत से तो ये सीखें दे पाठ करते करते आता है ये भगवान देते हैं भगवान ने वो परिक्रमण मुझे देता रहे वे पतो नहीं लगाते वे देता है पतो नहीं लगाते भगवान देते हैं पता नहीं लग देता छिप छिप देते छिप छिप सब जीवों पर निर्भर सब जीवों पर मात्र जीवों पर निर्भर होता है वो सब जो पैदा हो गया यूं हो गया मैं यूं कर दिया मैं यूं कर दिया अरे तो कुछ नहीं करता है भाई आपत करता है सवाल करे अपना उद्योग तो आपत का आपत का भगवान जी कृपा ठीक है आप देख प्रिय प्रिय के तो दान दान नहीं विशेष ठीक कारण होते वो ठीक कारण कहते हैं गीता जी का ठीक है, बहुत कम अर्थ है, ध्यान समझ दिया है, ठीक ध्यान देते हो, ये पैदा है, ये पैदा ऐसे राग द्वेष में वृष्टि का नहीं करते, हरे की हरे ऐसे करता है, व्यवस्थित है, मन व्यवस्थित है, मगर राग द्वेष तो होते ही है, सिद्ध अवस्था में हो गया, सात अवस्था में होते व्यवस्थित है, राग द्वेष व्यवस्थित है, व्यवस्थित क्या है, सृष्टि खत्म किया कर्मा ऋषि है, राग द्वेष व्यवस्थित है, ये तो होते ही है, गोविंद गोविंद गोपाल की जय, ऐसी बात है भाई, भगवान की कृपा से पता पता नहीं लगता, नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया, समावेश हो गया, देश के अनुकूल प्रतियोगिता नहीं होगा, मेरा भाव तो हमारे भाव है, क्रिया नहीं हो सकती, क्या राग द्वेष भाव तो हो जाए, अगर क्रिया अगर नहीं हो गए हमारा प्रश्न क्रिया करना पड़ रहा है, अच्छा क्रिया नहीं करे, क्रिया नहीं करे तो मिट जाएगा, मिट जाएगा, राग द्वेष से क्रिया नहीं है, तस्मा शास्त्र कार्यकारी व्यवस्था, भाव अंदर पड़िया है तो वो क्रिया कभी कभी करवाई देती, भाव तो भाव से क्रिया हो, मानो क्रिया से भाव दृढ़ होता है, क्रिया से भाव दृढ़ होता है, हाँ जी, दृढ़ क्रिया होती है, क्रिया से भाव दृढ़ होता है, क्रिया न करना कमजोर हो जाता है, वो भाव कमजोर होता है, वो कमजोर हो जाएगा, फिर मिट जाएगा, तो ये नमस्कार स्वागत से बहुत बढ़िया चीज है, पूर्णा जी की हुए, पूर्णा बाप सब ईश्वर प्रदत्त है क्या, पूर्णा तो नहीं हो जाए, थी दो है, मंद है तीव्र दो है, फूर्णा होती है मंद है, और जो विशेष होता है वो तीव्र होता है, जैसे अभी आप बोले कि दो बार आज याद आएगी कि भगवान अचानक आप बता, वहाँ विशेष वह फूर्णा वो नहीं, वह भगवान की कृपा है, फूर्णा होती है पूर्णा हो जाती है, चलो पूर्णा होती है, वैसे चलते पत्थर देख रहे हैं पत्थर मारे के अपने फूर्णा हो बच जाती है, वैसे चक्का चलता है ना वो तीव्र है, मनोराज दो तरह का बताया है, एक तीव्र है तो एक तीव्र है, एक मंद है, जो फोड़ा वो मंद होता है, तीव्र होता है वो कुछ छोड़ता नहीं, एक राग हुआ मरा राग छोड़ो फिर फिर छोड़ो फिर जी,